میرے والد صاحب اپنی ذات پر، اپنے خاندان پر فخر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کسی کم ذات سے کسی کم ذات کو نہیں دیں گے، انہیں کیسے سمجھایا جائے اور کیا عورت درس دے سکتی ہے؟ ایک اور سوال، اگر مجھے عالمہ بننا ہے تو میں کیسے بنوں؟ جزاک اللہ خیر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذات پہ فخر کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینتہین اقوام، لوگوں کو رک جانا چاہیے کہ وہ فخر کریں اپنے آبا و اجداد کے ساتھ، او اگر نہیں رکتے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو جعلان بنا دیں گے قیامت کے۔ جعلان ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو خلاجت میں پڑتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فخر کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا۔ کیا ذات ہے؟ بلال غلام تھے، لیکن قریشی خاندان کے عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی بہن کا نکاح بلال کے ساتھ کیا تھا۔ کون سی ذات؟ ذات کا تو اعتبار ہی کو نہیں اللہ رب العزت کیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کے اعتبار سے زیادہ وہ ہے جو متقی ہے۔ دوسری بات، عورت درس دے سکتی ہے عورتوں کو، اور اس کو اس بات کا اہتمام کرنا بھی چاہیے تاکہ اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے خیر کا دروازہ کھولے۔ اگر عالمہ بننا ہو تو سب سے پہلے قرآن مجید پڑھیں، اس کے ترجمہ پڑھیں، احادیث کے ترجمے ہو چکے ہیں وہ پڑھیں، اور میں چاہوں گا کہ اگر وہ اپنے بھائی یا اپنے والد سے کہیں کہ محترم فضیلت الشیخ سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کوئی ترتیب وہ بتا سکیں گے۔ لکھتی ہوں، السلام علیکم، میرے بچے بہت اچھے ہیں مگر میں ان لوگوں کو جب دین اور دنیا کی تعلیم کی سختی کرتی ہوں تو یہ لوگ مجھ سے ناراضگی سے جواب دیتے ہیں، یا فالتو کاموں سے روکتی ہوں تو بولتے ہیں کہ سب کرتے ہیں، آپ ہی ہمیں روکتی ہیں اور ناراض ہوتی ہیں۔ میرے دونوں بچے ابھی میرے ساتھ ہیں اس درس میں جواب کے منتظر۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جس بہن نے یہ لکھا ہے، اور آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بیٹوں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اگر والدہ اچھی نصیحت کرتی ہے، لوگ کل کو کنویں میں چھلانگ لگا دیں تو آپ کو تو نہیں لگانی۔ اس لیے اچھائی کو ہمیشہ لے لیتے ہیں، برائی کے پیچھے نہیں چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تکونوا معا، لائی لگنے بنو کہ لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا، ان احسنت لوگ اگر اچھائی کریں گے تو ہم بھی اچھائی کریں گے، اگر وہ برائی کریں گے تو ہم بھی برائی کریں گے۔ یہ طریقہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ وقت لو انفسکم، اپنا کو گھر بھی بناؤ، اچھائی کو لے لو اور برائی کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت آپ کو والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور دنیا اور آخرت میں آپ کو عزتوں سے نوازے۔